Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dinleyenler, bir Kırık Plak Kulübü'nde daha birlikteyiz. Ve birlikteliğimize Barış Manço'nun Dağlar Dağlar adlı şarkısının ikinci versiyonu ile başlıyoruz. Ellerimle büyüttüm, solarken dirittim. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin. Dağlar dağlar kurban olan yollar geçen, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Dağlar dağlar kurban olan yollar geçen, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Kuşlar uçmaz, güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar dağlar kurban olan yollar geçen, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Dağlar yakından gören. Yakından gören, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Kırık Plak Kulübü'nde Barış Manço'nun ardından sırayı Fikret Kızılok alıyor. Leylim Leylim. Barış Manço'ya ait Sandığımı Açamadım adlı anonim türküde Esin Afşar'ı dinliyoruz. Sandığımı açamadım, çeyizimi seçemedim, yazık oldu gençliğime, sevdiğime kaçamadım. Yazık oldu gençliğime, sevdiğime kaçamadım. Beni yardan ayırdılar, yüreğime taş bastılar, yardan vurdular. kolum kanadım kırdılar. Yardan muradım olmadan kolum kanadım kırdılar. Ezmeyle, süzmeyle yar bulunmaz, gezmeyle mezarını kızlar kazsın, altın gümüş kazmayla mezarını kızlar kazsın, altın gümüş kazmayla. Erkin Koray, tek başına. başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Tek başımıza, tek başımıza, hep tek başımıza. Aşık Mahsun'u Şerif türküsünde Cem Karaca'yı dinliyoruz. Mem kaldı. Böyle parsel parsel bölünmüş dünya. Bir dikili taştan gayrı mem kaldı. Dost köyünden ayağı gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı. Yiğit geçinenler nomert çıktılar. Sonra ettiğine pişman çıktılar. Eski dostlar bize düşman çıktılar. Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı. Arsız diye diye arsız ettiler. Nursuz diye diye nursuz ettiler. Aç koydular beni, aç koydular beni, beni, belalı beni, oy beni, beni. Aç koydular beni, hırsız ettiler. Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Yine bir Aşık Mahzuni Şerif türküsünde bu kez Edip Akbayram'a kulak veriyoruz. Adam olmak dile kolay. Akılsız diyerek yar yar dost beni taşlar, dost beni taşlar. Artık adam olmak yar yar dile kolaydır. Ne bilir belayı, belasız başlar. El davulu çalmak dile kolaydır, dile kolaydır. Ne bilir belayı, belasız başlar. El davulu çalmak dile kolaydır, dile kolaydır. Evim yok, barkım yok, yar yar sermayem sıfır, sermayem sıfır. Vücudum Müslüman ama kaderim kafir. Sağdan solumdan yağıyor küfür. Gayrı rahat bulmak dile kolaydır, dile kolaydır. Sağdan solumdan yağıyor küfür. Gayrı rahat bulmak dile kolaydır, dile kolaydır. Tesadüftür ki bir Aşık Mahzuni Şerif türküsü daha. Yedin Beni, Ersem ve Dadaşlar. ¶¶ Bir dönem Barış Manço'ya da eşlik eden Kaygısızlar grubunu İloy adlı çalışmalarında dinliyoruz. Ben bir yare aşık olsam, ona hep sazım çalsam, yar geldi geldi gelecek uzun ince bir yoldan. Dağda kırda dolansam da nazlı yari bir bulsam, dağda kırda dolansam da nazlı yari bir bulsam. Doy diloy doy diloy doy diloy lay lay lom. Doy diloy doy diloy doy diloy lay lay lom. Ben bir yare aşık olsam, ona hep sazım çalsam, yar geldi geldi gelecek uzun ince bir yoldan. Dağda kırda dolansam da nazlı yari bir bulsam, dağda kırda dolansam da nazlı yari bir bulsam. Loy diloy loy diloy loy diloy lay lay lom. Loy diloy loy diloy loy diloy lay lay lom. Düğün ister başlık ister, tutsam yari kaçırsam, ekmek para vermesem de ona hep sazım çalsam, yarim gelse beni bulsa şu dertten bir kurtulsam, yarim gelse beni bulsa şu dertten bir kurtulsam. Loy diloy loy diloy loy diloy lay lay lom. Loy diloy loy diloy loy diloy lay lay lom. Hedeften senin inek güzel, ev güzel, sen de güzelsin yârim. Kız Sen Geldin Çerkeş'ten ve Mavi Işıklar. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten. Kız sen geldin Çerkeş'ten, pek güzelsin herkesten. Farkın yoktur billahi lepiska saçlı güzelden. Farkın yoktur billahi lepiska saçlı güzelden. Annen baban işte bunu bilmezler. Annen baban işte bunu bilmezler. Kız seni beylere vermezler. Kız seni beylere vermezler. Kız acırım hali. Black Kulübü'nde Mavi Işıkların ardından sırayı Okay Ergil Folk Dörtlüsü alıyor. Suna boylu gelin. Bakışın eğlence yeter, kirpiklerin cana batar. Yürüdükçe çiçek biter, suna boylu yosma gelin. Alaylım bari koydum ha, ölüm girmezdi aynıma. Zülfünün gelin boynuma, tatlım amma çekme gelin. Geçer camdan azal eyle kurtar dilden. Sen de kılıç boyun benden. Amanım var kesme gelin. Sen de kılıç boyun benden. Amanım var kesme gelin. Beni el yerine, kara perçem ter yerine, koku lazım gül yerine, kölen olan küsme gelin hey. Pervanemler düştüm nara, yolumu uğrattım zora, koymuşum yüzümü yere, amanım var basma gelin hey. Boyum gören geçer candan, azadeyle kurtar dilden. Sen de kılıç boyun benden, amanım var kesme gelin hey. Sen de kılıç boyun benden, amanım var kesme gelin hey. Bakışın eğlence yeter, kirpiklerin cana batar. Yürüdükçe çiçek biter, suna boylu yosma gelin hey. Alaydım bari koynuma, ölüm girmezdi aynıma. Zülfünün telin boynuma, tatlım amma çekme gelin hey. Boyum gören geçer candan, azaleyle kurtar dilden. Sen de kılıç boyun benden, amanım var kesme gelin hey. Sen de kılıç boyun benden, amanım var kesme gelin hey. Muhteşem bir ses, muhteşem bir yorum. Selda Bağcan, Dam Üstüne Çul Serer. Kent Yedilisi, Mühür Gözlüm. Mühür gözlüm seni selden, uçan kuştan, esen yelden sakınırım, kıskanırım. Kavimden, akrabandan, kardeşinden, öz babandan, seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından, ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Ali İzzet'i oncalardan, elindeki goncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Gözlüm seni selden sakınırım, kıskanırım, uçan kuştan, esen gelden sakınırım, kıskanırım. Uçan kuştan, esen gelden sakınırım, kıskanırım. Kavimden, akrabandan, kavimden, akrabandan, kavimden, akrabandan, kardeşinden, öz babandan, seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Seni doğuran anandan sakınırım, kıskanırım. Beşikte yatan kuzundan, beşikte yatan kuzundan, beşikte yatan kuzundan, hem oğlundan hem kızından, ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Ben seni senin gözünden sakınırım, kıskanırım. Alizeti oncalardan, Alizeti oncalardan, Alizeti oncalardan, elindeki boncalardan, yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Yerdeki karıncalardan sakınırım, kıskanırım. Kırık Plak Kulübü'nde şimdi de Şevket Umurlu'yu dinliyoruz. Darıldın mı cicim bana? Darıldın mı cicim bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldınsa barışalım, kumru gibi koklaşalım. Esmerim güzelim, ah dudu dillim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Bye. Kırık Plak Kulübü'nde Meşelidir Engin de Dağlar Meşeli adlı türküde Batman Orkestrası'nı dinliyoruz. Meşelidir Engin de Dağlar Meşeli, ey Meşeli. Üç yıl oldu biz bu derde düşeli. Sarısı yere düştü yarısı. Ben yarime kavuştu, ben ise darısı. Yumurtanın kulku yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici gemiyi içken korkum yokum yok. Üç gider de beş ardı bakarım, hey bakarım. Gözlerimden kanlıda yaşlar dökerim, hey dökerim. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Ben yarime kavuştum cümlenize darısı. Yumurtanın gözlerimde uyku yok. Sürgemecek yemeği hiç kimse de korkmuyor. Meşelidir renginde dağlar meşeli, hey meşeli. Üç yıl oldu biz bu derde düşeli, hey düşeli. Yumurtanın sarısı yere düştü yarısı. Ben yarime kavuştum cümlenize darısı. Yumurtanın kulku yok, gözlerimde uyku yok. Sürgemici kemiği hiç kimseden korkum yok. Programımızın sonuna yaklaştığımız şu dakikalarda üç hür el ve sevenler ağlarmış. Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil. Bir yarim olsun isterdim gül yüzü güle. Onu çok sevmek isterdim delice sevmek. Peşinden hep koşup koşup sonunda alma. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdin sevenler ağlarmış. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdin sevenler. Sevmek isterdim. sevene ağlar mı? Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdin sevene ağlar mı? Programımızın son plağı Ünal Büyükgören'e ait. Dışarıda kar yağıyor. Hava çelik bir ustura gibi, dışarıda kar yağıyor. Zemherinin en acımasız günleri, dışarıda kar yağıyor. Öyle masallardaki gibi incecikten ya da lapa lapa değil, döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Döne döne buram buram dışarıda kar yağıyor. Hava ustura gibi soğuk. Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Elleriyle üşümüş ayaklarını buluşturan çocuk, minicik elleriyle üşümüş ayaklarını buluşturan çocuk. sabırda ürkek gözlerle biletçiyi kolluyor. Dışarıda kar yağıyor. Morarmış ellerini ısıtmaya yetmiyor nefesi. Morarmış ellerini ısıtmaya yetmiyor nefesi. Kimi kimsesi, gidecek bir yeri yok. Kimi kimsesi, gidecek bir yeri yok. Dışarıda kar yağıyor, sırtımda paltosu yok. Dışarıda kar yağıyor, ayağımda papucu yok. Dışarıda kar yağıyor, hava soğuk, hava soğuk, çok soğuk, çok. Yıl 1979, 1979, yıl 1979, onun bundan haberi yok. Üşümüş, acıkmış, sıcacık bir çörek gibi. Güneşi sevilmemiş, bilinmemiş, unutulmuş. Dışarıda kar yağıyor. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.